Hoofdstuk 6 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 6. Met volle stoom. Op dat geroep stoomde de gehele equipage naar de harponier. Kapitein, officieren, bootslieden, matrozen, kajuitsjongens, tot zelfs de machinisten die de machine en de stokers die hun vuren in de steek lieten. Er was bevel gegeven om te stoppen en het fregat liep nog slechts langzaam vooruit. Het was zeer donker en, hoe goed of de ogen van de harponier ook waren, vroeg ik mijzelf af hoe en wat hij dan toch gezien had. Mijn hart klopte, alsof het barsten moest, maar Ned Land had zich niet bedrogen en wij zagen allen het voorwerp dat hij met de hand aanwees. Aan stuurboordzijde, op twee kabellengten afstands van de Abraham Lincoln, scheen de zee van onderen verlicht te zijn. Het was niet het eenvoudige verschijnsel van het lichten der zee, men kon zich daarin niet bedriegen. Het monster, dat enige vademen diep onder het watervlak dreef, gaf die helder verlichtende, maar onverklaarbare glans van zich, waarvan in het rapport van verscheidene kapiteins gesproken werd. Deze prachtige lichtuitstraling moest door een grote, lichtgevende kracht worden voortgebracht. Het lichtende gedeelte beschreef op zee een zeer groot, langwerpig ovaal, in welks midden zich een schitterend brandpunt bevond, welks onbeschrijfelijke glans langzamerhand verminderde. Het is slechts een ophoping van lichtgevende deeltjes, riep een van de officieren. Nee, meneer, antwoordde ik met overtuiging, nooit hebben steenboorders of scalpen zulke lichtgevende kracht. Deze glans moet volstrekt van elektrieke aard zijn. Bovendien, zie maar eens, het verandert van plaats, het beweegt zich naar voren, naar achteren, het snelt naar ons toe. Een algemene kreet verhief zich van het fregat. Stilte, beval de kapitein, het roer in de wind... Achteruit! De matrozen snelden naar het roer, de machinisten naar de machine. Deze weekte aanstonds achteruit en de Abraham Lincoln, naar bakboordzijde wendende, beschreef een halve cirkel. Roerrecht! Vooruit! Riep de kapitein. Zijn bevelen werden ten uitvoer gebracht en het fregat verwijderde zich stel van het lichtende brandpunt. Nee, ik bedrieg mij, het wilde zich verwijderen, maar het bovennatuurlijke dier naderde met dubbele snelheid. We waren buiten adem, verbazing, nog meer dan vrees, maakte ons stom en onbeweeglijk. Het dier won spelenderwijze op ons. Het zwom om het fregat heen, dat toch 14 knopen in het uur liep, en wikkelde het in zijn elektrieke stroom als in een lichtende stof. Daarop verwijderde het zich 2 of 3 kilometer en liet een lichtgevende streep achter, evenals een wolk van stoom, welke de locomotief van een sneltrein achter zich laat. Plotseling, toen het monster aan de gezichtseinde gekomen was, alsof het zich wilde verwijderen, wierp het zich met ijzingwekkende snelheid op de Abraham Lincoln, hield eensklaps 20 voet van de voorsteven op en doofde zijn licht uit. Niet door dieper onder water te zakken, want het verminderde niet langzamerhand, maar plotseling, even alsof de bron van dien schitterende lichtstroom opeens werd afgebroken. Daarna verscheen het aan de andere zijde van het fregat. Het zei dat het eromheen was gedraaid of dat het onder de kiel was doorgegleden. Ieder ogenblik kon er een botsing komen, welke ons noodlottig zou geweest zijn. Met dat al verwonderde ik mij over de wendingen van het fregat. Het vluchtte en viel niet aan. Het werd vervolgd, terwijl het zelf vervolgen moest. Ik deelde deze opmerking de kapitein mee. Op zijn gelaat, dat gewoonlijk zeer kalm was, stond nu stomme verbazing te lezen. Meneer Arona, antwoordde hij, ik weet niet met welk verschrikkelijk wezen ik te doen heb, en ik wil mijn fregat in deze duisternis niet onvoorzichtig blootstellen. Hoe moet ik dat onbekende dier bovendien aanvallen? Hoe mij verdedigen? Laat ons het daglicht afwachten, en dan zullen de rollen wel veranderen. Twijfelt ge niet meer aan de aard van het dier, kapitein? Nee, meneer, het is duidelijk genoeg een reusachtige eenhoorn, maar een elektrieke tevens. Misschien kan men dit dier evenmin naderen als een sidderaal. Misschien, antwoordde de kapitein, maar als het elektrieke kracht bezit, dan is het gewis het verschrikkelijkste beest dat de schepper ooit gewrocht heeft. Daarom zal ik oppassen, meneer. De gehele equipage bleef desnachts op de been. Niemand dacht aan slapen. De Abraham Lincoln kon met het dier in snelheid niet wedijveren, daarom had het fregat zijn gang verminderd en bleef onder halve stoom. Van zijn kant deed de eenhoorn hetzelfde. Hij liet zich door de golven voortwiegen en scheen vastbesloten om het toneel van de strijd niet te verlaten. Omstreeks middernacht verdween hij, of liever, om een juister uitdrukking te bezigen, ging hij uit, evenals een grote glimworm. Was hij gevlucht? Men moest het vrezen, maar niet hopen. Nog een uur later liet zich een verdovend gesis horen, gelijk aan dat het welk een kolom water veroorzaakt, welke ergens met geweld wordt uitgespoten. De kapitein, Ned Land en ik stonden op dat ogenblik op de campagne en wierpen nieuwsgierige blikken in de dikke duisternis. Ned Land, vroeg de kapitein, hebt gij dikwijls het geblaas van walvissen gehoord? Dikwijls, kapitein, maar nooit van een dier welks gezicht alleen mij $2000 opbracht. Het is waar ook, gij hebt recht op die beloning. Maar zeg me eens, is dat geraas niet hetzelfde hetwelk de walvissen maken als zij het water door hun kieuwen uitblazen? Hetzelfde, kapitein, maar dit is oneindig sterker. Men kan er zich dan ook niet in vergissen, het is wel een soort van walvis die zich in ons vaarwater ophoudt. Als gij het goed vindt, kapitein, zullen wij morgen, met het aanbreken van de dag, een paar woorden met hem wisselen. Als hij u tenminste wil aanhoren, Ned, antwoordde ik op ongelovige toon. Laat ik hem maar eens op 4 harpoenlengte kunnen naderen, voegde Ned erbij, dan zal hij mij wel moeten aanhoren. Maar om hem te naderen moet ik vast een walvissloep ter uw beschikking stellen, hernam de kapitein. Zeker, kapitein. Dan zet ik het leven van mijn matrozen op het spel. En de mijne, antwoordde de harpoenier doodeenvoudig. Om 2 uur 's morgens verscheen het licht opnieuw, maar minder helder, op 5 mijl in de wind van de Abraham Lincoln. Niettegenstaande de afstand en het geraas van wind en zee, hoorde men het dier duidelijk met de vreselijke staart slaan en zelfs ademhalen. Het scheen dat als het beest aan de oppervlakte der zee kwam om adem te halen, de lucht met zoveel geweld in zijn longen drong als de stoom in de grote ketels van een machine van 2000 paardenkracht. Nu, dacht ik, een walvis zo sterk als een regiment ruiterij, dat is nogal zoiets. Men bleef tot het aanbreken van de dag op zijn hoede en bereidde zich voor op de strijd. De vistoestellen werden langs de verschansingen gereed gemaakt. De tweede stuurman liet de donderbussen laden die een harpoen een kilometer ver werpen, en lange ganzenroeren met ontplofbare kogels gereed maken, welke wond dodelijk is, zelfs voor de grootste dieren. Ned Land had zich vergenoegd met zijn harpoen klaar te maken, een vreselijk wapen in zijn hand. Om 6 uur begon de dag aan te breken, en bij de eerste stralen van het morgenlicht verdween de elektrieke glans van de eenhoorn. Om 7 uur was het helder dag, maar een dikke nevel belette ver om zich heen te zien, en de beste kijkers konden er niet doorheen boren. Dientengevolge was men aan boord, teleurgesteld en boos. Ik klom in de bezaansmast, enige officieren zaten reeds in de toppen der masten. Om 8 uur begon de mist langzaam op te trekken. De gezichtseinder verwijderde zich en werd helder. Evenals de volgende dag liet zich nu plotseling de stem van Ned Land horen. Daar is het ding weer, achter ons, aan bakboord, riep de harpoenier. Alle blikken richtten zich naar het aangewezen punt. Daar stak op 1,5 kilometer van het fregat een langwerpig zwart lichaam uit de golven. Het dier sloeg geweldig met de staart en liet een massa zog achter zich. Nimmer nog was de zee met zulke kracht door een staart in beweging gebracht. Een lange streep helder wit schuim duidde de weg van het dier aan en beschreef een lange bocht. Het fregat naderde de vis. Ik beschouwde het beest zo nauwkeurig mogelijk. De rapporten van de Shannon en de Helvetia hadden de afmetingen wat vergroot, en ik hield het ervoor dat het beest slechts 250 voet lang was. Moeilijk kon ik nagaan hoe dik het was, maar het dier scheen mij over het algemeen in zijn afmetingen goed gevormd te zijn. Terwijl ik dit wonderbare verschijnsel stond te bekijken, spoten 2 stralen damp en water tot op een hoogte van 40 meter op. Ik maakte daaruit en uit al het andere op, dat het tot de gewervelde zoogdieren behoorde. Tot welke familie het moest gerekend worden, wist ik nog niet, omdat er 3 familieën waren waartoe het behoren kon, namelijk die der walvissen, der potvissen en der dolfijnen, waartoe ook de eenhoorns gerekend worden. Elk van die familieën is weer in verschillende geslachten ingedeeld, de geslachten in soorten, de soorten in verschillende onderdelen, dat alles was mij van dit dier nog onbekend, maar ik hoopte erachter te komen, met de hulp des hemels en van kapitein Farragut. De equipage wachtte ongeduldig de bevelen van de kapitein af. Toen deze het dier nauwkeurig bekeken had, liet hij de machinist roepen. Deze kwam. Meneer, vroeg de kapitein, hebt gij stoom genoeg? Jawel, kapitein, was het antwoord. Drie hoezees volgden op dit bevel. Het uur van de strijd had geslagen. Enige ogenblikken later braakten de beide schoorstenen van het fregat wolken zwarte rook uit en het dek trilde onder de heftige beweging der machine. De Abraham Lincoln, door zijn sterke schroef vooruitgestuwd, stoomde recht op het dier aan. Dit liet zich tot op een halve kabellengte naderen. Toen nam het de schijn aan van niet eens te willen duiken, maar zowat te vluchten, en stelde zich tevreden met de afstand te bewaren. Deze vervolging duurde ongeveer drie kwartier, zonder dat het fregat twee vadem op het dier won. Het was duidelijk dat door zo voor te gaan, men het nooit bereiken zou. De kapitein trok zich woedend aan de baard. Ned Land, riep hij. Deze kwam op dit bevel. Zeg eens, Land, vroeg de kapitein, raad gij mij nog aan de sloepen in zee te laten? Nee, kapitein, antwoordde Ned, want dat dier zal zich niet laten vangen dan als het wil. Wat dan te doen? Als gij kunt nog harder stomen, kapitein. Indien gij het mij toestaat, ga ik op de boegspriet zitten, en als ik er dan een kans toe zie, zal ik het mijn harpoen in het lijf gooien. Ga je gang, antwoordde de kapitein. Machinist, riep hij toen, vermeerder de drukking. Ned Land ging op zijn post zitten. Het vuur werd ferm aangestookt, de schroef draaide 43 maal in de minuut en de stoom perste door de kleppen. Toen men de log uitwierp, kon men zien dat de Abraham Lincoln met een vaart van 18,5 kilometer in het uur liep, maar het verwenste dier liep even snel. Gedurende een uur ongeveer bleef het fregat dezelfde snelheid behouden, zonder één vadem te winnen. Het was vernederend voor een van de snelste schepen der Amerikaanse vloot. Doffe woede bezielde de equipage. De matrozen scholden op het monster, dat overigens zich niet verwaardigde enig antwoord te geven. Kapitein Farragut trok niet alleen aan zijn baard, maar hij kauwde erop. Hij riep de machinist nog eens. Hebt gij de hoogste drukking? Vroeg de kapitein driftig. Ja, kapitein, antwoordde de machinist. En zijn de veiligheidskleppen belast? Tot op 6,5 atmosfeer. Belast ze tot op 10 atmosferen. Dit was een echt Amerikaans bevel. Op de Mississippi zou men niet anders gehandeld hebben om een concurrent vooruit te komen. Weet ge wel, Koen, zei ik tegen mijn trouwe knecht die naast mij stond, dat wij waarschijnlijk in de lucht zullen vliegen? Zoals meneer belieft, antwoordde Koenraad. Welnu, ik moet bekennen dat het mij niet onaangenaam was deze kans te lopen. De kleppen werden belast, de fornuizen volgepropt met kolen, de windvangers wierpen stromen lucht in de machinekamer, de snelheid van de Abraham Lincoln werd nog groter. De masten trilden over hun gehele lengte en de schoorstenen konden ternauwernood de dikke rookwolken de doorgang verschaffen. De log werd ten tweede male uitgeworpen. Hoeveel, stuurman? Riep de kapitein. 19,3 kilometer, kapitein. Stook op, beval Farragut. De machinist gehoorzaamde. De manometer tekende 10 atmosferen, maar de vis schoot ook vooruit, want zonder moeite liep hij ook 19,3 kilometer. Welke jacht! Nee, ik ben niet in staat om de ontroering te beschrijven, welke mijn gehele lichaam deed trillen. Ned Land was op zijn post met de harpoen in de hand. Verscheidene malen liet het dier zich naderen. We halen hem in, we halen hem in, riep Ned, maar op het ogenblik dat hij wilde werpen, zwom het dier vooruit met een snelheid, welke ik op niet minder dan 30 kilometer in het uur schatte. En zelfs toen wij ons maximum van snelheid bereikt hadden, stak het de draak met het fregat door eromheen te zwemmen. Een kreet van woede ontsnapte ons. Om 12 uur waren we niet verder dan om 8 uur 's morgens. Toen besloot kapitein Farragut andere middelen aan te wenden. Zo, zei hij, loopt dat beest sneller dan de Abraham Lincoln, dan zullen we eerst zien of het onze puntkogels vooruit blijft. Mannen, aan het voorstuk! Het stuk op de voorsteven werd onmiddellijk geladen en gericht. Het schot ging af, maar de kogel vloog enige voeten te hoog en over het dier heen, dat op een halve kilometer voor ons uitzwom. Een ander, die beter bij de hand is, schreeuwde de kapitein. $500 voor hem die het verwenste beest raakt. Een oude kanonier met grijze baard, ik zie hem nog, naderde bedaard en kalm het stuk, richtte het en mikte lang. Een zware slag dreunde en de equipage stiet een vreugdekreet uit. De kogel had het dier getroffen, maar niet vlak op zijn lichaam, want hij gleed langs de ronde oppervlakte af en vloog 2 kilometer verder in zee. Wat drommel, riep de oude kanonier woedend, is die schelm dan met 6 duimsplaten gepanzerd? Vervloekt, riep de kapitein. De jacht begon opnieuw. De kapitein wendde zich tot mij en zei, ik zal het vervolgen tot mijn fregat in de lucht vliegt. Je hebt gelijk, antwoordde ik. Men hoopte dat het dier uitgeput zou raken, en dat het niet, evenals een stoommachine, onvermoeid zou zijn, maar verre van dien. Het ene uur verliep na het andere, zonder dat het enig teken van afmatting gaf. Ik moet der Abraham Lincoln ter ere nageven, dat zij met onvermoeide inspanning volhield. Ik bereken dat het schip in die ongelukkige 6e november wel 500 kilometer aflegde, maar de duisternis viel en overdekte de onstuimige zee met haar sluier. Op dat ogenblik meende ik dat onze tocht geëindigd was en wij het bovennatuurlijke dier niet terug zouden zien. Maar ik bedroog mij. 'S avonds, 10 minuten voor 11, zagen wij het elektrieke licht weer op 3 kilometer voor ons uit. Het was even helder, even glanzend als de vorige nacht. De eenhoorn scheen onbeweeglijk. Misschien was hij vermoeid van de wedren en sliep hij, of liet hij zich door de golven zachtkens voortwiegelen. Dit was een kans, waarvan de kapitein gebruik wilde maken. Hij gaf dienovereenkomstig zijn bevelen. De Abraham Lincoln naderde voorzichtig en langzaam onder halve stoom, om de aandacht van zijn tegenstander niet op te wekken. Men ontmoet niet zelden in volle zee walvissen in diepe rust, welke men dan met goed gevolg aanvalt, en Ned Land had er meer dan één in die slaap geharpoens. Hij ging weer op zijn post op de boegspriet. Het fregat naderde zonder veel geraas, stopte op 2 kabellengten afstands van het dier en dreef langzaam voort. Men haalde bijna geen adem meer. Diepe stilte heerste op het dek. We waren op geen 100 voet afstands van het licht, dat in onze ogen nog helderder en schitterender werd. Op dat ogenblik zag ik Ned Land over de verschansing leunen, terwijl hij zich met de ene hand aan een touw vasthield en met de andere zijn vreselijke harpoen drilde. Hij was nauwelijks 20 voet van het onbeweeglijk dier verwijderd. Eensklaps strekte hij zijn arm uit en de harpoen vloog weg. Ik hoorde de doffe slag van het wapen, dat op een hard voorwerp scheen te stoten. Plotseling doofde de elektrieke glans uit en 2 grote waterstralen stortten op het dek neer. Als een woedende stroom ging het over het dek, wierp de mensen omver en verbrijzelde alles wat in de weg kwam. Toen voelden wij een vreselijke schok en zonder dat ik tijd had om ergens aan vast te grijpen, werd ik over de verschansing in zee geworpen. Het einde van hoofdstuk 6.